kuenda kuma. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Ofisi ya ulinzi wa mazingira nchini Burundi, OBPE kwa ufupi wa Kifaransa, inaeleza kuwa kingo za ziwa Tanganyika zitatengenezwa upya hivi karibuni, na madeni ya ndani na nje ambayo serikali ya Burundi inayo yanapaswa kutia wasiwasi mamlaka ya umma. Waandikishaji wa vifo katika mkoa wa Kayanza umepungua mwaka huu wa bajeti ukilinganisha na mwaka wa bajeti 2023 kuelekea 2024. Na huko nchini Tanzania, chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema kinalaani kitendo cha kukamatwa kwa wanachama wake. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatanani nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Fraswa Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kijamii. Baadhi ya wasafirishaji, haswa madereva wa pikipiki na baskeli, wana wasiwasi kuhusu hali mbaya ya barabara inayojulikana kama kujya Kanyoni, ambayo inapatikana mtaani Chibitoke kaskazini mwa jiji la manispaa jiji la Bujumbura. Raia hao wanaeleza kuwa barabara hiyo inayojaa mashimo husababisha ajali za barabarani. Wasafiri hao wanaitaka mamlaka husika kuchukua hatua zinazostahiki ili barabara hiyo iweze kukarabatiwa. Na katika ukurasa wa kiuchumi ni kwamba madeni ya ndani na nje ambayo serikali ya Burundi inayo yanapaswa kutia wasiwasi mamlaka ya umma. Tamuko la Balthazar Niyonzima, katibu mtendaji wa mpango wa wananchi wa mazingira endelevu, ni wakati ambapo deni la Burundi kwa sasa linafikia zaidi ya trilioni 7. Balthazar Niyonzima anaamini kuwa matumizi ya fedha hizo yanapaswa kuwekwa hadharani ili kuwezesha ufuatiliaji wa matumizi yake kwa maslahi ya jumla ya nchi. Alisema hayo Alhamisi hii wakati wa warsha ya kubadilishana mawazo iliyoandaliwa na shirika hilo. Na usimamizi wa vyombo vya manispaa unatekelezwa kwa njia ya mpito ya uhariri. Kutokana hayo, katika kipengele cha sheria ya upangaji upya wa utawala wa manispaa, katika sheria ambayo iliidhinishwa mnamo tarehe 7 Juni mwaka 2024. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa mazingira, ni kwamba ofisi ya ulinzi wa mazingira nchini Burundi, OBPE kwa ufupi wa Kifaransa, inaeleza kuwa kingo za ziwa Tanganyika zitatengenezwa upya hivi karibuni, haswa kwa ukarabati wa vizuizi ambavyo huzuia wanyama wa majini hususan viboko ambavyo huwa vikivamia ziwa Tanganyika na kuvamia makazi ya raia. Berkimasi Hatungimana, mkurugenzi mkuu wa OBPE, anasema hayo baada ya baadhi ya wakazi wa kata tofauti kulalamika kuhusu kuvamiwa kwa wanyama kutokana na ukosefu wa vizuizi hivyo. Kiongozi huyo anatuliza nyoyo raia kwamba maandalizi ya ukarabati wa miundombinu hiyo yanafikia hatua ya kuridhisha. Tumusikilize katika tafsiri la Clovis Nyonkuru. Kama ilivyo ripotiwa hivi majuzi, kulitokea mafuriko ambayo yaliharibu watu na vitu, bila kusahau mazingira au hata miundombinu. Lakini katika wizara ya mazingira, tathmini zimekwisha andaliwa ili kubaini shughuli za kuendeshea kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika, hata ile miundombinu au vizuizi vilivyokuwa vimejengwa ili baadhi ya wanyama wasi toke ziwani. Vyote viko katika mpango wa shughuli zitakazo fanyika, kwa sababu pako sehemu kadhaa ambapo wanyama wa majini kama vile viboko wanaweza kupitia. Ninachoweza kuwafahamisha ni kwamba viboko wanaishi majini, lakini ni lazima watoke ili kwenda kula majani, kwani ndani ya maji hamna malishoni. Ina maana kuwa wanyama hao wanatoka ndani ya maji, ila jambo muhimu ni kwamba wangetoka lakini wasihujia kuhujumu usalama wa raia, vitu au kutoharibu mashamba. Yaani baada ya kingo za ziwa Tanganyika kupangwa na kukarabatiwa, kutakuwa na namna ya viboko hao kutaweza kuingia tena kwenye makazi na mashamba ya watu. Kitabu cha utekelezaji wa mradi huo tayari kipo, zinasalia tu fedha. Ndio maana siwezi kubainisha eti ni kesho au kesho kutwa, kwa sababu kupatikana kwa uwezo wa kifedha kunachukua muda usio mfupi. Aidha, kinachohitajika kwenye ziwa lile ni shughuli, lakini shughuli ambazo zitaleta ufumbuzi wa kudumu. Naam, aliyekuwa akisikika ni Berkimasi Hatungimana, ni mkurugenzi mkuu wa kituo husika na kulinda na mazingira kwa ngazi ya taifa OBPA. Na wakazi wa mtaa wa Bwiza wanasema hawaelewi ni kwa nini wanalala gizani wakati ambapo kuna taa za umma ambazo hazifanyi kazi karibu miaka 20 iliyopita. Wale waliozungumza na waandishi wetu siku ya Alhamisi waliomba mamlaka za manispaa kutatua tatizo hilo ili kata ya Bwiza ipate nuru ya kurejesha taswira yake, na hali hiyo itapunguza hali ya wizi wa usiku unaofanywa na wale wanaojificha nyuma ya giza hilo. Mengi zaidi na ripoti yake Alexi Ndaisenga. Mahali tulipopita kwenye barabara namba 1 na namba 2 katani Bwiza katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, tuliona baadhi ya mitambo ya umeme, huku taa zilizoko kwenye mitambo hiyo zikiwa haziwaki. Unapoangalia kwenye mitambo hiyo ya umeme, baadhi ya taa zilikuwa zimeharibika na buibui pia kujenga nyumba zao. Wakazi tulio wakuta maeneo hayo, hata kama hawapendi kuzungumuza kwenye maiki zetu, wanasema kuwa takribani kipindi kati ya miaka 15 na 20 kinamalizika bila taa hizo kuwaka, na wakazi hao kurazimishwa kuweka taa za kuwasha kwenye uzio wao ili kulinda wezi. Kwa upande wa wale ambao walipenda kujitetea kuhusu swala hilo, wanasema kuwa tatizo hilo linatatiza usafiri nyakati za usiku, ukiwemo kusababisha ajali. Kulingana na hao wakazi wa kata ya Bwiza, ukosefu wa taa za umma huwafanya wezi kurahisishiwa katika kazi yao. Wanazitaka mamlaka husika kuchukulia swala hilo kwa uzito mkubwa, kwa muonekano bora wa mji mkuu wa kiuchumi na kulinda madhara mengine. Alexi Ndaisenga, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia habari kutoka mikoani, ambapo tutaanzia katika ukurasa wa usalama huko kusini mwa nchi ya Burundi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Ni Radio Isanganiro inayonguruma kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake. Na nyinyi mnaotufuata mkiwa nchini kati, bila shaka ni kupitia 101, na ugenini unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Mwanaume mmoja alipigwa na kunyongwa hadi kufa siku ya Alhamisi na kaka yake wa kambo katika eneo la Kavumu kwenye kijiji cha Rushemeza katika tarafa na mkoa wa Bururi. Vyanzo vya chini vinaonyesha kuwa mtu huyo aliuawa wakati akijaribu kumnusuru kaka yake wa kambo alipokuwa akikata mti wake. Baadhi ya wakazi wa Kavumu wanatoa wito kwa mamlaka kufanya kazi ili mhusika afikishwe mbele ya vyombo vya sheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Katibu tarafa Bururi anathibitisha habari hii. Felix Nyongabo anatolea wito kwa wakazi wa tarafa analoongoza kuibukana kujichukulia sheria mikononi mwao, lakini badala yake waamue kutumia mfumo wa sheria na haki na kufikisha hoja zao kwa viongozi kunapojitokeza mgogoro katika jamii. Mtuhumiwa wa mauaji haya tayari kufikishwa katika jela linalopatikana mkoani Bururi tangu alasiri ya Alhamisi kwa sababu ya uchunguzi, kulingana na mamlaka hiyo ya utawara. Tunapo salia mkoani Bururi ni kwamba baadhi ya wakazi wa mkoa Bururi wananungunika kwamba hawana haki ya kupata kadi ya usaidizi wa matibabu wanaomiliki wakati wakielekea kupata huduma za matibabu. Laya hao wanaeleza kuwa kadi hizi ni nadra katika sekta ya afya, wakati ambapo kiwango cha kufuata kadi hizi kilikuwa zaidi ya 23% mwaka jana katika jimbo hilo la afya. Baadhi ya washiriki katika mkutano wa tathmini ya shughuli zilizofanywa katika awamu ya tatu ya mwaka 2024 kuelekea 2025 katika sekta hiyo ya afya ilionyeshwa kuwa Bururi ni mkoa ambao kunahitajika kadi hizo. Daktari Venan Nyambikiye, mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Bururi, anathibitisha uwasilishaji wa kadi hizo unashuhudiwa kwa kiwango hafifu. Walakini anaonyesha kuwa watu wanaosimamia kazi za ugavi wa kadi hizo wanahakikisha idadi ya watu wanaohitaji kwamba hadi Mei mwaka huu tatizo hilo litakuwa lilitatuliwa. Na tutoke huko Bururi tujielekeze huko kaskazini mwa nchi mkoani Kayanza, ambapo uandikishaji wa vifo katika mkoa wa Kayanza umepungua mwaka huu wa bajeti ukilinganisha na mwaka wa bajeti wa mwaka jana 2023 kuelekea mwaka 2024. Mwanzoni mwa mwaka huu uandikishaji umepungua kutoka zaidi ya 600 hadi 660. Matiasi Mani Lomva, msajili wa vifo mkoani Kayanza, anasema kuwa matokeo ya hali hii ni kwamba serikali haifanyi kazi pasavyo nyakati za maandalizi ya miradi ya maendeleo endelevu. Kutoka Kayanza tunaambatana naye Patrick Sengiumva. Idadi zinazotolewa na idara ya usajili wa vizazi, ndoa na vifo mkoani Kayanza zaonyesha kuwa katika kipindi cha kwanza cha mwaka 2024-2025 watu 660 ndio walisajiliwa kuwa walifariki dunia, na baadhi yao watu wa jinsia ya kiume walikuwa 370 na wa jinsia ya kike wakiwa 390. Idadi hizo zaonyesha kuwa tarafani Kayanza mlisajiliwa vifo 93 na tarafani Muhanga vifo 73. Matiasi Manilumva, kiongozi wa idara ya usajili wa vizazi ndoa na vifo mkoani Kayanza, asema kuwa tarafa za Gatara na Gahombo ndimo mkasajiliwa vifo kidogo kwa idadi ya vifo 35 tu. Kiongozi huyo asema kuwa idadi za usajili wa vifo mkoani Kayanza zilipungua, akieleza kuwa mnamo kipindi cha pili cha mwaka 2023-2024 mkasajiliwa mkoani Kayanza vifo 948. Kiongozi wa idara ya usajili wa vizazi ndoa na vifo mkoani Kayanza asema kuwa kuna raia ambao bado hawajaelewa umuhimu wa kufutisha katika vitabu vya uzazi ndoa na vifo watu wao waliofariki dunia. Awataka viongozi kusaidia kwa kuhamasa watu wafutishe waliokufa, kwani isivyo hivyo changamoto kwa serikali ni kuwa katika upangiliaji wa miradi ya maendeleo ya raia itatumia idadi za raia zisizo za ukweli. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Senyumba kwa niaba Radio Isanganiro. Patrick Sengiumba, shukrani. Baada ya mpumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, habari hizi za kimataifa tuanzie nchini Tanzania, ambapo chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kinalani kitendo cha kukamatwa kwa wanachama wake 13 na kuwatawanya kwa vurugu kwa wafuasi wake siku ya Alhamisi karibu na mamlaka ya Dar es Salaam, ambapo kiongozi wa chama hicho Tundu Lissu alitakiwa kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za uhaini. Kutokana na hali hiyo, kiongozi wa upinzani Tundu Lissu ambaye alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 na kufunguliwa mashtaka ya uhariri alikataa kufika mahakamani jijini Dar es Salaam siku ya Alhamisi. Tangu kukamatwa kwake, Chadema imelani matatizo yanayokabili tangu ndugu zake na sheria wake katika kumutendea haki. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa Afrika Kusini siku ya Alhamisi Aprili 24 siku ya jana, alipokelewa na mwenzie rais Cyril Ramaphosa katika ikulu ya rais polisi mjini Pretoria. Ziara fupi kuliko ilivyokuwa ilipangilia kwani Kiev ililengwa na mashambulio makali na mabaya sana ya Urusi, moja ya shambulio muhimu zaidi katika mji mkuu wa Ukraine tangu kuanza kwa vita. Mashambulio hayo yalisababisha Zelensky kufupisha ziara yake na kuelekea nchini mwake kushuhudia moja kwa moja mkasa huyo. Ni hadi hapa ndugu mpenzi wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii habari katika lugha ya Kiswahili. Ni washukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada na wageni nikiwatakia kila laheri na weekend njema na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.